الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أين نحن من تعاليم الإسلام إن الله بعث لنا إماما ووضع لنا نظاما وفصل أحكاما وأنزل كتابا وأحل حلالا وحرم حراما وأرشد لنا إلى ما فيه خيرنا وسعادتنا وهدانا سواء السبيل إخوة الإيمان السؤال هو فهل اتبعنا إمامنا واحترمنا نظامه وانفذنا أحكامه وقدسنا كتابه وأحللنا حلاله وحرمنا حرامه بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبالي تي سونو تورو بروم سبحانه وتعالى لاج بي موي اين نحن من تعاليم الاسلام بوك جولي لي فال لانو تول kili l'islam di jangale sunu dine njangalin yi mu jangale yalla subhanahu wa ta'ala dundin wi mu beug nu dundu yonentibi jangale ko aina nahnu min ta'limil islam fan lan tollu tay ci l'islam jangale ndax ken rerewul mirne sunu borom subhanahu wa ta'ala def no yonne imam kuñu jité muy Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ñew jité nu yalla wax nu ne moko yoni mu nek suñu njit waye laaj bi moy mom bako yalla yonne mu jité est ce que nangu nan ko top ndax yonent bi bi mu ñewé jité dafa ñew rek indi ay loxoy kessé waye wa wada alana nizaman def ñu indil organisation aw dundin wu wara dundé mana nonu nu wara dundé yonent bi dafa ñew di jangalé nakala nakala koy dundé organisation bu né weng bu lèr nañ yalla subhanahu wa ta'ala teunkel ñuko ci sharia mu né mom yalla wa fassala ahkaman mu léralal ñu ay até té moy sharia nakala ñuy dundé suñu digënté ak suñuy soxna suñu digënté ak suñuy dom suñu digënté ak suñuy wayjur suñu digënté ak suñuy dëkëndo suñu digënté ak suñuy mbokk waye nakala ñuy dundé ci biir société bi yëpp yalla daan ñuy teunkal ahkam yoyu ci biir téré bi mu né nañu ko atté wo té mom yalla mu xamal ñu né atté yoyu mom dong moko mëna waccé mu jup mu né ñu inil hukmu illa lillah man yalla dong ma leen wara atté alaysa allah bi ahkamil hakimin yalla né ñu né wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun li ma len jox muy ay atté su ngeen ko wul atté wo rek ay yefir ngeen wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul fasiqun mune atté yi ma len jox su ngeen ko atté wul da ngeen genn top ay katchor ngeen wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humuz zalimun yalla munañu atté yi bu ngeen ko atté wul togn ngeen ay yefir ngeen ay katchor ngeen kon nanu baye xel tay bokku na ci li dardel julit yi ci adina bi yop moy japp l'islam julli la koor tabaski jeexna dede l'islam wessuna lolou l'islam aw dundin la yalla yonni ku jangale lolou muy sunu imam muy muhammad yalla tagal ko organisation aw dundin wo naka lañu wara dundé motax kuy tak jabar da ngay labat tak mu am ay ahkam ay atté tak jabar bobu ku am dom dafa am dom joju dafa am ay atté nokoy ngenté ku dé dafa am ay atté naka lañ koy soulé mana dundu bi yépp ñun liñ wara def yépp yonent bi daf ñoo jangal lan lañ wara def kon l'islam dangereux na trop ab julit japp né vendredi bu nek la ma dem juma rek déglu khutba bu mo ñé nek ci luma neex dédé ikhwatal iman wa anzala kitaban yalla dafa wacce téré muy qur'anul karim munañu téré bi la len jox mu wax ko mu leer ne yalla yonent bi téré bi la la jox pour nga genn nit ñi ci lendeum pour organisation bobu ma bëgg ngeen dundu ngeen jëlé ko ci téré bi lolo tax ñu war ci déllu wat lolo tax ñu war ci jappat lolo tax ñu war ko gëm mu nekk suñu constitution mom qur'anul karim waya wa ahall halalan yalla dagalal ñu ay mbir nunuy leke nunuy nané nunuy solo nunuy deke lunu wara yëngut lunu wara def yalla subhanahu wa ta'ala limu ci dagan dong lan wara daganal waya wa harama haraman yalla haramal ay mbir yo xamne waruñu ko jégué waruñu ko def waruñu ko laal waya wa arshad lana ila ma fihi khayrana wa sa'adatina fid dunya wal akhirah yonnati bi alayhi salatu wassalam ñew jubal ñu ba mu leer nañ ci mbir yi nga xamne suñu jam rek mo ci nek lool motax julit yi bi ñu noppé dundul islam lañu noppé am jam ci kaw suuf est ce que xam ngeen ne bi islam di atté ci jamono Omar ibn Abdul Aziz tilli ak bukki ño bokkon ci all bi di lek tilli di ñu laal bukki kérok bi sam kat bi togué ba ci yag ci kaw montagne bi muy xol tilli ak bukki di lekando ba ci yag mu gis tilli bi songu xarmi mu ne amna lu xew dekk ba mu ñoo fekk dañu ray amirul mu'minin mamdouta yalla tabarak wa taala mo ñu wax ne l'islam moy deug sa yi ñu noppé top l'islam rek moy li am legi ci aduna bi moy am ko am doole di not ko amul doole bour di dor ba doola da ngay deug sax ñu ne cerey bu telay ba doola moy ñeex cerey bour lol ngay deg moy li am ni tay ci aduna bi lu ko waral moy ñun julit ñi yaafus bu ñu yaafus gëm giñ ñu gëm lo même bu ngeen nek ak goor bu kat cioré na ngeen ko ñaanal yalla rek bu len wax ak mom dara gëm giim ñu gëm lo ne su ngeen gisé lu len metti rek na ngeen ko nakarlu ci seen xol kérok lañu gëja am jamm l'islam du lolu ikhwatal iman mom yonent wahadana sawa as-sabil def ñu jubal ci yoon wu jub xoc abu darda radiyallahu anhu neena dafa ñew ben yahud dafa ñew ci mom diko laaj ne ko ndax diina ji jangal na len lepp muna yonent bi alayhi salatu wassalam lepp la ñu jangal bayiwul dara même picc mu taxaw ci jawu ji daldi sap bala yonent bi dugg ci bir bammel yonent bi wax na nit ñi picc mi lan la wax ba pare doga dal doga faat ikhwatal iman as-su'al huwa laaj bi moy fa hal ittaba'na imamahu ndax imam bobu yonent bi yalla tegon suñu kanam ndax ñun ñepp top nañ imam bobu laaj bi moy yonent bobu yalla tegon suñu kanam ne top len ko te kuko top man la top wa man yuti'ir rasul faqad ata allah ku top yonent bi top ngama yalla mune ati'u allah wa ati'ur rasul top len yalla ak yonent ba pare mune ñu wa man yuti'ir rasul faqad ata allah ku top yonent bi man nga top mbokk yi ndax tay top nañ yonent bobu ndax julit ñun julit ñi tay waxuma adina bi de ñun senegal kessa lay wax ndax top nañ yonent bobu lol moy sunu laaj ñaarelu laaj bi moy won wahtaramna nizama est-ce que respecté nañ organisation dundin wi yonent bi indi won suñuy tontu kenn ku nek moy da nga nan top ñu yonent bi ñaarel bi moy li yonent bi indi won ñu war ko respecté da ngay gis julit bo xamne amna ben téré bu muy xey jang wala ben journal bu muy xey jang bo xamne dañ ko ne boko jangé sa dund bi yeb dina barkel té liko yonent bi indil duko jang liko yonent bi indil duko jang wallahi misal bi sax dafa sori fof ci julli gi rek ñu nek legi buñu solmalé da ngay gis même ñaan façon ñaani bokul ñi dañuy joxañ ndey jor ñi joxañ cham ñi reud ci basangi ñi def ay cercle ñi def ay étoile ñi di fon ku nek di def lu ken xamul ba ci ñaan bu yonent bi indi rek su ngeen selmale ba pare li yonent bi waxone li ngeen wara wax rek julit yi anduñu ci da ngay gis ko xamne dane man de wax deug yalla li dañ mako jox te kima ko jox wuluna ko koku ak yonent bi ku gëna woor koku nga wolu ak yonent bi ku gëna woor kan mo wax deug ñom ñaar kan la yalla wax ne ki mako yoni ci ñom ñaar ñoo koku nga wolu lol ngay deg man de wax deug yalla li waji jox ma wa ki ndaysan allahu akbar nan xolar sunu bop ikhwatal iman est ce li ñu yonent bi indil deug ormal nan ko respecté nan ko wan fazna ahkama est ce atté yi ñu yalla indil jox ko muhammad nangu nan ko atté wu tay sun ko nangu won atté lan mo waral police yi lu waral tribunaux yi lu waral yi avocat lu waral julit ñi baganté ci tribunalu laïc bi ku gëm yalla du dem tribunalu laïc ku gëm yalla du laïcité du ko atté ku gëm yalla yalla wax nako fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum lolu ay aya la waye ñun suñu problème yeb ci alquran moy jang tajwid joy ñibi allahu akbar imam mo neex ba ñepp doon joy jumaaji buñu joye luñ dul dundu ban jeriñ la am buñu joye luñ dul dundu ban jeriñ la am joy kasse fa lañ ci yem alquran lolu taxul won mu wacc ikhwatal iman wa qaddasna kitab est-ce que terem bi tere yalla bi tek nañ ko ci kaw est-ce que deug duguna suñu xol est-ce que tere yalla bi fu mu wara tollu ci ñun tollu nañu ñu ngi ci ouverture école bala alquran bi fess bala école franco arabe fess da nga yobbu sa dom ba pare bañ le no amatul place vraiment fi fess na nga wër ba sun xam nga amolo fay nga dogaw ñew ci serigne bi serigne bi dara ñu ñaata la mune la 5000 ngani inna lillahi wa 5000 wande 1000 francs la wala 750 alquranul karim ñun ñepp fofu lañ ci tol da ngay dem école bo xamne amul waxale fils lañ lay jox nga xol ñu ne la 50000 inscription fin du mois 25000 nga genn tek nga dem ci alquran dafa ser wa deug yalla dafa ser alquran kesse alquran kesse lol ngay deg alquran kesse allahu akbar dañuy wax rek wallahi sunu ngëm dess na wax kessa lan fi nek wax rek jëf ci dess na ngëm gi dess na ikhwatal iman wa halalna halal eska aramal nan li yalla aramal liñ yalla téré est ce deug deug bayi nañ ko wa haramna harama est ce daganal nañ li yalla daganal aramal nañ li yalla aramal ibadallah kunu suraha fil jawab ken ku nek fi nga tok réponse bi moy yow yaay tontu sa bop ndax li nu laaj ñu ngi ci wala nek ci aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahuddin walau kariha alkafirun ibadallah kunu suraha fil jawab wasatarawna alhaqiqa wadiha amamana kullu nuzmi allati nasiru alayha fi su'unina alhayawiyya nazmun taqlidiyya la tattasilu bil islam wala tastamiddu minhu wala na'tamidu alayhi laaj biñu laaj moy kenn ku nek sunuy tontu tay ci question yi passé sunuy wax deug moy ñun ñepp nañu and xol sunu dundin mu leer ci ñun mu nek sunu kanam ñu gis sunu organisation dundu yépp ni ñuy dundé lepp dundu topando la jele wuñ ko ci yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam roye wuñ ko yonent bi sunu dundu yapp topando la sunuy tuddu nga deg kenn mu ne ñun li lañu fekk sunu mami def minen ko ni tawden ma wewe ina wada enen ko ni watten ko dum andu den ko dum do tawden ah ana ko non wiyeten nga ñew ci tuglo li ñu wax la lolu nga ñew ci olof ñu ne la ñun da do fekk sunuy mam ni lañuy def ñun lolu lañuy def bu ñi tak jabar non la bu ñu deme ci armée li non la bepp sunu dundu lolu yep da nga nan li lañ fekk lolu la topando kesse waye lu yonent bi indi bo waxe sax yenn say nañu def lu yonent bi wax ñu ne ah deug deug mag ñi ñoo gëna xam yonent bi te ñoom wuté wu ñoo yonent bi ah yonent bi li la wax li mo nek ci bukhari li mo nek ci muslim li mo nek ci téré hadisi lolu wuté ak li ñu bëgg def ñu ne wuté wu ñu kon kay wuté nañ yonent bi alayhi salatu wasalam bu taxawon arafat ci suba sa lu muy def ku nek si nga tok tontul du day julli tabaski yeen bi ngeen taxawé arafat lundi lu ngeen def ban jour ngeen julli tu mercredi ngeen ne wouté wuñu lolou du wouté so waxé ñu la non arafat wa makka la concerné quoi ñun concerné wuñu lolou motax nekul len ci l'islam bu len concerné won kon makka dina len concerné bo waxé diiné rek ñu ne lolou makka la quoi medina ñun bokkuñ ci wax ngeen deug bokul len ci wallahi wax ngeen deug sarahatan lu deug la imam ali da don wax julli dim don xexal suñ ne allahu akbar mu ne kalimatu haqqin arada bihi al batil deug la sa yone makka concerné mo boy julli bul fa djublu bul jang alquran bi fala baye ko bul ko jang de bul fa djublu de muk utal benen yon bo djublu budul makkatal mukarram tilka lolu fadlu zalika fadlu min allah yuti man yasha yalla mo len ko defal kon fokk mu concerné ñu mënu ñu nekk fi né dañuy jaamu yalla alquran ak sunna di wax ñuy tek tegg alquran ak sunna di top suñu banex ba bakkan ba paré def suñu bop ay julit xam ngeen yalla lu mu waxal yonent bi mënu nekk fala la wax fala wa rabbika la yu'minun mënu ñoo gëm yalla dafa jël la daq iman fala wa rabbika la yu'minun la wax hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ludul sen digeunte sax suñuy atté ñu ñew ci yoonante bi alayhi salatu wassalam Umar reyna ben way lan la ko Umar reyé waji dafa am ak ben yahoud du julit de yahoud la amal problème mom julit bi mu ñew ci yoonante bi dal di jox yahoud bi dekk mu ne yoonante bi dafa faral yahoud mu dem ci Abu Bakr mu ne Abu Bakr yoonante bi atté na ma mag waji waye takoruma Abu Bakr atté jox waji dekk yahoud bi dekk waji ne batay d'accorduma mu ñew ci Umar mu ne Umar yonent bi dak atté na ma d'accorduma Abu Bakar atté na ma d'accorduma ma ñew ci yow Umar mu ne xaram ñew dem jël jasi bi nga ni lo wax mu jaaraat ci yonent bi atté na ma d'accorduma de Abu Bakar atté na ma d'accorduma Umar dag baat ni ñepp daal di yuxu Umar reyna julit Umar reyna julit aya bi daal di wacc andak Omar ibn al-Khattab yalla mu ne du ngeen meuna nek ay julit ludul bu yenente bi atte ngeen nangu hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum lol la yalla wax aya bi bu mu jeex lan la yalla wax wayusallimu taslima ngeen jebulu ak jebulu ci yalla ak yenente bi liñu atte est ce ñun tay li yalla di dogal neex nañu mu bo waxe rek ñu ne no ñun wa senegal ñun wa senegal ñun wa senegal fan lañ jëlé benen diiné budul l'islam fan lañ jëlé benen diiné budul l'islam kon dañuy wax rek mu leer bu fekk ay bida lañ gëm ak ay aada ñu wax mu leer ñu xamna ñun nekkun ci l'islam loolu moy mbir mi ikhwatal iman suñu xolé organisation dundin bi yaronte bi alayhi salatu wassalam wacce danañu fekk ñun ñëpp mu nekk nazmun taqlidiyya mu nek dundin wo xamne topando la topando lepp dañuy topando inna wajanna aba ana ala umma ba legi ñu ngi ci lool waaw ba legi ñu ngi ci lool ni mag ñi doon defé rek ni xéet wi doon defé bala ñuy tuup ni ba ci xaru tabaski biñu rayé ba paré ñaata tank ngeen genné tanku nday tanku bay fala ray mam geenu nijaay batu feskat batay ñu ci aada yi batay buñuy ngenté ñu ci aada yi buñuy tuddu ñu bu nit déwé sax buñ démé ci armée li Allahu akbar xam ngeen suñu imam buñ doot jité fi dafa faatu yal nako yalla yeureum kérok buñ démé ci armée li diko yob ben way wama mu né ma tay la mësa gis ñu def sunna ci bir armée li tay la fi deggul qul wallahu ahad degguma fi inna anzalna degguma fi inna fatahna degguma fi alam nasara mu né lu tax jangul na alquran ñu neko armel kenn lu ci jang alquran yonent bi daf ko téré kenn lu waye xolal ñun bu nu soulé rek nga gis ñu né daroto jangu yasin daroto jangu inna anzalna daroto jangu alam nasara daroto janga surat o so alla wala ma so wala ko natal aljanna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dinal da ngeen defana mun ngeen jang lu yonent bi jangul won ngeen yona epp yonent bi barke alquran ci kan la doon wacc du ci yonent bi musta dugg ci armée jang quran musko def naka ñun ñuy def lu nu neex te yonent bi lu mustul def kuko def da nga indi sama problème kenn du la ko nangul lolu yonent bi la ko yalla asireel doomu nday yi kon suñu dundin yep tay dundin la wo xamne dañuy topando taqlidiyya la tattasilu bil islam wallahi amul relation ak l'islam da ngay gis julit bu def ba pare ñu ne wa ki lim def ni nak ñu ne ah wa ñu ne mais l'islam waxul ni mu na man ni la koy defé de na bu nexe yalla na jël bu bugul na bayyi man ni la koy defé man ni la ko mune ñun lool la ñuy wax waye wala tastamidu minhu sukkandikuul suñu mbir yeb sukkandikuul ci l'islam kenn ci ñun wala ta'tamidu alayhi kenn ci ñun du appuyé wu ci l'islam bo waxé mune dedet man l'islam lu mu wax rek lool motax yahudi ak nasarani di nu nogatu parce que xamna ñun iman yi yagun ci xol yi dañuy wax waxu kessa la parce que yeg yeg bi lañu ray fi ñu waron yegé diiné war ko yegé muhammad mu gën ñoo mag ku nek sahaba yi kérok bi umar né ben way né man da yonenti bi alayhi umar né man da yonenti bi ginnaw sama bop ya ma gënal ñep umar né yonenti bi né ko umar gëna ma gëmago dé umar gëmago Omar na yonent bi kagn lay gem mune man yonent bi buma la geunele sa bop Omar giñ ci magga yalla ne ko legi fi ma tok ni wallahi ya ma geuna sa bop yonent wak al ana ya Omar ya ngi doga gem ha an nabiyyu awla bil mu'minina anfusihim yonent bi lan la wax sallallahu alayhi wasallam la yu'min ahadukum hatta ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in kenn ku nek ci yeen ngeum yalla du meuna mat ci mom ludul man yonent ma gënal ko bopam gënal koy domam gënal ko ndayam ak bayam gënal ko nit ñepp sallallahu alaihi wasallam khubayb jangal nañu lolu kërok bañ koy ray sahaba ya yefer ya ko japp ci montagne makka ci khuri makka jël ay jaasi jël ay paaka di dagata waji dag nopp bi dag benen nopp bi dag bakkani nako hal turidu muhammad an yakuna makanak ndax beug muhammad remplacer la fi ñu dagate ko mune wallahi mi ngi medina tok beuguma we beuguma dalam deug jam ko ñi ñoo bëggoon yonnati bi alayhi salatu wassalam ñi ñoo xamoon yonnati bi ñi ñoo ko topoon ci lepp